Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 18 кастрычніка у пражскай студыі Дмітры Падбярэскі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максымыком. Агляд беларускага інтэрнэту ад франакавячоркі. Алексей Знаткевіч і прэм'ера ягонай аўтарскай рубрыкі «Два ў адным» гурт «The Kings» і «Ханне Хукельберг». У сённяшнім плейлісте «Флэт», «Эва Бэм», «Санг Саттавуд», «Помідор Оф», «Бобі Макферен», «Пітер Грін» і «Нігель Вотсон», «Даяна Кролл», «Джонні Матіс», «Карлос Сантана», «Ян Гарбарек», «Френк Заппа», «Артейтум», «Хербі Мэн». Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. Пачынаем жа мы нашу музычную частку з менскага квартэту «Флэт» і іх песні «Я бачыў цябе ў тэлебачанні». Thank you.

Это был Ульф Вакениус со своей композицией «Песня для Японии». Я ось гляжу на монитор, и часом широко в интернете сустракаешь такую информацию, от якой неяк так не по себе робится. Ну, ось, наприклад, бачу повідомлення, что у Твяры, у России, у школах отменили астрономию як предмет, а замест астрономии ввели новый, який называется «Основы православной культуры». Ну, теперь, зрозуміло, буде доказано, что на Марсе життё таки есть, я думаю. Далее в нашей музычной программе дуэт пианиста Джорджа Ширинга и Дона Томпсона в композиции «Teach Me Tonight». Свобода джаз. Сёння ў Мінску адбываецца першае паседжанне палаты прадстаўнікоў пятага склікання. І ў сувязі з гэтым на сайце свабода.орг мы задалі такое пытанне: ці ведаеце вы, хто дэпутат ад вашай акругі ў палаце прадстаўнікоў? Тры варыянты адказаў: так, не і трэці, якая розніца. Тут нам недавно писал один из наших слухачев и просил, как мы нашли махчимость показать в эфире некалькі композиций польского

Бобі Макферрін быў у эфіры «Свабоды джаз» з кампазіцыяй «Энгры». Ну, а далей мы будзем слухаць Чэта Бэйкера. Разумееце, гэты чалавек цярпеў на самыя розныя шкодныя звычкі, што ўрэшце рэшты вывела яго на шлях, па якім маршыруюць толькі святыя. Але калі ён знаходзіў у сабе сілы выйсці на сцэну, зайсці ў студыю, ён ствараў музычныя цуды, без перабольшання. Слухаем Чэта Бэйкера і кампазіцыю «White Blues». Thank you.

Засталося нам скончыць першую гадзіну вяшчання «Свабоды джаз» 18 кастрычніка кампазіцыі беларускай групы «Apple Tea» пад назваю «17 красавіка».